na lung na mong ma bwa ya we mit da su pyan chit ban lai jwe a jin na tia rue tha ma sai tha mya me mya da twi twi sa we a de ma e e mya me nari mu si wa kyu wi wa kwe na lung na we mong dia pe myo mya jwe ja li we Guru Nalunga, Moma Boa, Yahweh, Nita Supian, Chipang Langue, Jina Dia, Vita, Masi Tamia, Mira Tui, Tui Sawe, Rema I, Miame, Nari Musi, Rakyu, Iraqwe, Nalunga, Mondia, Yumia, Tue, Yadiwe. ชุบแผ่นไหลจ้วยอจินาเตียฤทธามาสิทาเมอเมราตวีตวีสะเวอเตมาอีอีเมเมนารีมูสีวาคิววีวาควยนะลงนาเวมงเตียเปยุงยาจ้วยยะดีเว ในเล่มแม่ที่เลวกว่าละบาลีเวที่เลวกว่าละบาลีเวอยู่เนี่ยเนี่ยนะลงละบาลีเวมงคลมสุยะเจนาเกะนะลงนาโกละติมาเว